سورة البقرة، سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے، 100 آیات، 176 آیات، 253 اور اختتام سورت. دو حصے اختتام کو پہنچ چکے ہیں، تیسرا حصہ شروع ہے. اس میں جہاد فی سبیل اللہ کی تفصیل، جہاد کے تین منازل، ابتدائی، درمیانی اور آخری. اس صورت میں جہاد کا ابتدائی منزل زیر بحث ہے. تین چیزیں ضروری ہیں، مجاہد کی ٹریننگ، ملک کی اصلاح اور گھر کی اصلاح. مجاہد کی ٹریننگ ذکر کی گئی 10 اوصاف سے، ملک کی اصلاح ذکر کر دی 4 قوانین سے. اسی طرح 4 قوانین ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے دعوی قتال ذکر کر دیا. دعوی قتال 3 آداب کے ساتھ اور دفع وہم اللہ رب العزت نے ذکر کرنے شروع کر دی. وانفقوا فی سبیل اللہ، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ترغیب الی الانفاق دی کہ جہاد کرنا، قتال کرنا، کافروں کا خون بہانا بھی لازمی ہے، مگر اس کے ساتھ جو لازمی اور اہم چیز ہے وہ وانفقوا فی سبیل اللہ ہے. واتموا الحج والعمرۃ للہ، اس آیت میں اللہ رب العزت حج اور عمرے کا اتمام اور مسائل ذکر فرما رہے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے جہاد اور انفاق کا تذکرہ کیا. یہاں پر اللہ رب العزت حج کی بات کر رہے ہیں، آگے سے اس کا ربط اور مناسبت کیا ہے، کیونکہ آگے جو ہے اللہ رب العزت نے قتال، کافروں سے لڑنا اور مال خرچ کرنا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کا تذکرہ کر دیا. یہاں پر اللہ رب العزت حج کا تفصیل فرما رہے ہیں، تو حج درمیان میں کہاں سے نکل آیا؟ اس کا ربط اور مناسبت اپنے پاس لکھیے. پہلی بات تو یہ کہ جس طرح حج کرنے میں مال بھی انسان لگاتا ہے اور جان بھی انسان کی لگتی ہے، مال کو بھی خرچ کیا جاتا ہے اور اسی طرح جان بھی لگتی ہے، تو اسی طرح حج کے دوران جس طرح مال اور جان لگتی ہے تو جہاد میں بھی مال اور جان لگائیے. کیا کیجیے؟ جان اور مال وہاں پر بھی لگا دیجئے نا، کیونکہ حج میں آپ جان اور مال لگا رہے ہیں. تو دوسری ایک عبادت ہے جس کو جہاد کہا جاتا ہے، جس میں بھی انسان کا مال اور جان لگتا ہے تو آپ وہاں پر بھی اپنے جان اور مال کو لگا دیجئے. دوسری بات یہ کہ جس طرح حج کے لیے انسان اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے، بچوں کو چھوڑتا ہے، بیوی کو چھوڑتا ہے، تو اسی لیے اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں حج کے لیے تو آپ نے گھر بار کو چھوڑ دیا، جہاد کے لیے بھی جو ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیجیے. اگلی بات، جس طرح حج کرنے میں انسان کو مشکلات اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اسی طرح جہاد کے اندر بھی تکالیف اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لہذا ذرا اس طرف بھی آپ توجہ کیجئے. کیا کیجئے؟ جہاد کی طرف بھی توجہ کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عمل کی آسانی کا سوال نہیں کیا تھا. حج ایک ایسا عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تھا، اللہم ایسر لنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، ہمیں جو یہ کام آسان کیجئے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا، حضرت عدل نسائے جہاد، کیا عورتوں پہ بھی جہاد لازم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، نام آ بالکل، کوئی ایسی جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے، خون بہانا نہیں ہے، جہاد فرض ہے، مگر ایسی جہاد ہے عورتوں پہ جس میں خون بہانا نہیں ہے، کیا ہے؟ الحج والعمرہ. یہ حج اور عمرہ جو ہے یہ عورتوں کا جہاد ہے. تو حاجی صاحب، آپ نے صرف عورتوں کے جہاد کرنے پہ اکتفا کر دیا؟ جو مردوں کا جہاد ہے میدان میں نکلنا، کافروں سے برسر پیکار ہونا، اسی طرف آپ سرے سے توجہ نہیں دے رہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آگے سے میں ربط بتا رہا ہوں، کیونکہ آگے جہاد اور انفاق، یہاں پر حج اور عمرے کی تفصیل ہو رہی ہے. تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت حاجی صاحب کو ترغیب دے رہے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی، کہ جس طرح حج کے لیے جان اور مال لگتی ہے، گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے. اگلی بات بھی سن لیجیے، حج کے دوران قربانی کی جاتی ہے، خون بہایا جاتا ہے، تو جہاد میں بھی قربانی دینی پڑتی ہے، یا اپنے خون کی یا دوسرے کو قربان کرنا پڑتا ہے. وہ کون ہوتے ہیں؟ کافر. کافر کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو ذبح کرنا ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک ٹریننگ اور تربیت آپ کو دی جا رہی ہے حاجی کو جہاد فی سبیل اللہ کی. اللہ رب العزت کیا دے رہے؟ ٹریننگ اور ترغیب دے رہے. ایک کو چن لیا، دوسرے کو ترک کیوں کر رہے ہو؟ سمجھا رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت جو ہے اس آیت میں، بلکہ ان آیتوں میں ترغیب دے رہے حاجی صاحب کو جہاد فی سبیل اللہ کی، کہ توجہ اس طرف بھی مبذول کیجیے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پوری کیجئے حج اور عمرہ خاص اللہ کے لیے، اور پوری کیجئے حج اور عمرہ خاص اللہ کے لیے. حج یہ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. اس کی فرضیت سورۃ آل عمران کے 57 نمبر آیت سے ہے، کہ اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. سورۃ آل عمران کے 57 نمبر آیت میں حج کی فرضیت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. خاص اللہ کے لیے لوگوں کو حج بیت اللہ ہے، اس کے لیے جو طاقت رکھتے ہیں اس کی طرف چلنے کا، استطاعت، صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے، حج کس کن پہ جو ہے فرض ہے، صاحب استطاعت سے وہ آدمی مراد ہے جس کے پاس عقل، بلوغت، اسلام، یہ تو لازمی چیز ہے، عقل، بلوغت، اسلام یہ تو ضروری چیز ہے، اس کے بغیر تو حج ہے ہی نہیں۔ آگے کی بات کہ اتنا پیسہ مال انسان کے پاس ہو کہ یہ جائے حج بیت اللہ کے لیے، جتنے دن وہاں پر قیام کرے، اپنے قیام کے دوران وہاں پر اپنا گزارا ان پیسوں پہ کرے، اور اپنی غیر موجودگی میں اپنے اہل و عیال کو اتنا مال اور پیسہ چھوڑ دے کہ آپ کی غیر موجودگی میں ان کا گزارا اس پہ چلے، تو اس آدمی پہ حج کرنی جو ہے یہ فرض ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ فرض ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس آدمی پہ حج فرض ہوا اور اس نے حج کو ادا نہ کیا تو اس کی اپنی مرضی ہے، یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، یا مجوسی ہو کے مرے، اس کی اپنی مرضی، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہودی مرے، یہ ساری مرے، یا مجوسی مرے، جو ان کا جی چاہے مر جائے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو حج جو ہے یہ فرض ہے، عورت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ محرم بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر عورت صاحب نصاب، کیا صاحب استطاعت بھی ہے، مال سب کچھ ہے، خاوند نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو یہ کیا کریں؟ اس پہ پھر بھی جو ہے حج کیا ہے یہ فرض نہیں ہے جب تک محرم ان کے پاس نہیں ہوگا۔ کچھ عورتیں اس طرح کیا کرتے ہیں، حج فرض ہوتی ہے کوئی ہوتا نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ فلاں جو ہے میرا دینی بھائی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ فلاں جو ہے میرا دینی بھائی، اللہ کے بندے تمام مسلمان آپس میں دینی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوة، مومن تو سب آپس میں کیا ہے، دینی بھائی ہیں۔ مگر جس حرم محرم جس سے حرمت واقعہ ہوتی ہے، وہ زبانی کرامی بات سے نہیں ہوتی کہ زبانی آپ نے کسی کو باپ کہا، زبانی آپ نے کسی کو بھائی کہا، زبانی آپ نے کسی کو بہن کہہ دیا اور وہ آپ پہ حرام ہو گئی یا تم ان پہ حرام ہو گئی، یہ چکر نہیں۔ ماں وہ ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو، باپ وہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ زبانی باتوں سے نہیں ہوتا کہ زبانی تم ازام مرتبہ کرو یہ میری ماں ہے، پھر بھی ماں والی احکام آپ کے اس عورت پہ جو ہے لاگو نہیں ہوتے۔ قرآن مسکنیہ کر یہ چیز ہے، ان امہاتم الا اللہ ولدناہم، مائیں وہ ہیں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو کچھ عورتیں اس مغالطے میں رہا کرتی ہے کہ فلاں غیر بندہ ہوتا ہے، ہمسایا ہوتا ہے یا دور والا ہوتا ہے، وہ کہتے ہو تم میرے بھائی بن، اسے نہیں ہوتا ہے کام۔ پھر اچھی بات یہ کہ نکاح کر لو، کیا کر لو؟ نکاح کر لو، نکاح کیا اس کے بعد چلے جاؤ، ایسا نہ کہ گئی ہو آج کے لیے وہاں پر آپ پہ لانت برس رہی ہے، گئی حج کے لیے اور لانت برس رہی ہے آگے سے، احتیاط۔ سمجھا رہے کہ نہیں آ رہی؟ جب شریعت نے آپ کو چھوٹ دی ہے ایک معاملے میں، کیوں اپنے آپ پہ زیادتی کر رہے ہو؟ محرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے فائدہ ہوتا، جب محرم نہیں ہے بٹی، محرم مل گیا حج کے لیے چلی جاؤ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، عمرہ جو ہے کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ عمرہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور حج کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ کچھ حضرات پیسے لگا کے عمرے کے لیے چلا جاتے، اللہ کے بندے عمرے کا آپ سے پوچھ نہیں ہوگا، حج کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ سمجھا لیں گے؟ آپ صاحب استطاعت تھے، آپ سے عمرے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ عمرہ تو سنت ہے، وہ تو حج کے دوران بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو ایک الگ سا مسئلہ ہو گیا ہے نا، کہ ابھی حکومتوں کے درمیان یہ جو ہے ایک معاہدہ سا ہوا ہے کہ ایک بندہ جب حج کے لیے آ جائے تو دوبارہ 5 سال یا 3 سال جتنا بھی عرصہ ہے وہ تو ایک چیز ہے کہ ایک بندہ جو ہے ایک ممالک کے درمیان ایک قانون بنے, شریعت میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, مگر ایک ملک کے قانون کو بھی توڑنا نہیں چاہیے. یہی چیز ہے نا, کسی ملک کی جو ہے قانون کی بھی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کچھ حضرات اس آیت کے تحت کہتے ہیں کہ جس طرح حج فرض ہے اس طرح عمرہ بھی جو ہے وہ فرض ہے, کیونکہ اللہ نے کہا واتم الحج والعمرۃ للہ. تو جواب اس شبہ اور اس اعتراض کا یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت عمرے اور حج کی اتمام کی ترغیب دے رہے ہیں کہ حج کو شروع کیا, عمرے کو شروع کیا, ابھی اس کو ادھورا چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے, ابھی اس کو کمپلیٹ کرو. کیا کرو؟ اس کو کمپلیٹ کرو, مکمل کرو. حج ہے یا عمرہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اتمام یہ شروع کرنے کے بعد ہوتا ہے, اتمام پہلے نہیں ہوتا. اتمام جب آپ نے ایک کام کو شروع کیا اس کے بعد اس کی کمپلیشن ہوگی, اس کی تکمیل اور اس کا اتمام شروع کرنے کے بعد ہوتا ہے. تو شروع کرنا عمرے کا کیا ہے؟ سنت ہے. جب آپ نے ایک مرتبہ احرام باندھ لیا عمرے کا, لبیک کہا, لبیک ابھی عمرہ تین آپ کے زبان سے نکل گیا, عمرہ در حقیقت سنت تھا. جب آپ نے احرام باندھ کی نیت کر دی, ابھی یہ عمرہ آپ پہ کیا ہوا؟ واجب ہوا, اس کا پورا کرنا واجب ہوا. اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صلح حدیبیہ میں روکا, تو اگلے سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھیوں کے ہمراہ عمرہ ادا کیا, جو قضا عمرہ تھا وہ ادا کر. نفل نماز ہوتی ہے, وہ تو نفل ہے. جب ایک مرتبہ آپ نے نیت باندھ لی, اس کے بعد درمیان میں آپ نے سلام پیر دیا, نماز توڑ دی, یہ نفل نماز آپ پہ واجب ہو گئی. ابھی اس کو آپ دوبارہ پڑھیں گے. نفلی روزہ تھا, آپ نے رکھا تھا, درمیان میں آپ نے نفلی روزے کو کسی وجہ سے توڑ ڈالا, تو اس روزے کا پکڑنا آپ پہ, رکھنا آپ پہ کیا ہوا؟ یہ واجب ہوا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہے کہ ایک کام کو شروع کرنے کے بعد اس کو ادھورا مت چھوڑیے. قرآن کو شروع کر دیا تو ادھورا مت چھوڑیے, اس کو ابھی اتمام تک مکمل کیجیے, اس کو مکمل کیجیے, اس کو تکمیل تک پہنچائیے. یہ نہیں کہ ایک آپ سے 12 پڑھ کے بھاگ گئے. سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اتمام کی طرف اللہ رب العزت کے ایک کام شروع کرو, اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ, درمیان میں چھوڑ کے مت پاؤ. وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور پوری کیجیے حج اور عمرہ لِلَّهِ, خاص اللہ کے لیے. ابتدائی چیز جو ذہن میں ڈالی گئی کیا؟ لِلَّهِ. کیا چیز ڈالی گئی؟ لِلَّهِ. کہ حج اور عمرہ کیوں؟ لِلَّهِ, اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. اللہ نے فرض کیا ہے, میں صاحب استطاعت ہوں, لہذا میں اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے, اللہ کی رضائے الہی کی خاطر میں اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ آنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ جو ہے سابقہ لگا دوں. کس وجہ سے؟ آن نام کے ساتھ سابقہ لگ جائے گا, حاجی فلاں. کیا ہو جائے گا؟ حاجی فلاں. اسی طرح اگر دکاندار ہے تو بورڈ پہ بڑا بڑا کر کے لکھا جائے گا حاجی فلاں. لوگوں کو حاجی پہ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور اندرون میں واپسی پہ حاجی جو ہے سب سے بڑا ظالم بن جاتا ہے. الا من شاء اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ بڑا ظالم بن جاتا ہے, اس کے دل سے ترس ہی ختم ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مردان میں ایک چور کو پکڑا گیا, تو اس کے مسجد کا چور تھا, اس کو پکڑا گیا, تو پکڑنے کے بعد اس کے سر کو نیچے کر دیا گیا, اور ایک بھی آتا تھا پیچھے چپ مکہ لگایا کرتا تھا, دوسرا بھی آ کے اس کو مکہ لگایا کرتا تھا. تو ایک آدمی آیا, اس کا سر, چور کا سر تو نیچے تھا, تو اس نے جب مکہ لگا دیا تو چور نے نیچے سے کہہ دیا اجی سے مت دکھلا, اجی سے مت دکھلا, اجی سے پوچھ, یہ مجھے جو مار دیا. تو اس سے اس نے پوچھ لیا, حاجی صاحب نے پوچھ لیا آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں نے حج کیا ہے؟ اس نے کہا دامور چیو بھی چکم سکرا کو لگرہم پکیو تا دا سکرا کو دا زر جرا لو چو ہمائی چی دا سک بغیر دا حجی نے دبل چانی شکیے دے سا دا سک دا سے خطرناک ہمائی چی دا حجی نے بغیر دا سک دبل چانی شکیے دے تو اس کے دل سے رحم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے الا من شاء اللہ. آپ کی بات نہیں کر, آپ قرآن والے ہیں کیونکہ حاجی پیغمبر بھی تھے, حاجی صحابہ بھی تھے, حاجی اولیاء بھی گزرے ہیں, حاجی ائمہ بھی گزرے ہیں, مگر عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو صرف حج کرے صرف نام کے لیے. ایک حج, اس کے بعد دوسرا الحاج. کیا الحاج؟ پشاور میں 25واں حج, 26واں حج, ابو جان نے 52 حج کیے تھے, بخشا کیا اس نے اکیلے کیونکہ پرسان حال ہی نہیں اور حج کے لیے دڑا در جاؤ دڑا در جاؤ لکیرے کے جو 26واں حج. اللہ کے بندے ابو جان نے 52 حج کیے, ہر سال حج کیا کرتا تھا, مگر ان حجوں کی بنیاد پہ وہ بخشے گی؟ آج میں فتح الغیب پڑھ رہا تھا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات اس نے لکھ دی ہے فتح الغیب کے اندر. اس نے کہا جو بندہ فرائض کو چھوڑ کر نوافل اور سنن میں مبتلا ہو جاتا ہے, نفل شروع کر دی نوافل میں مستحبات میں, فرائض کو چھوڑ دیا. فرائض کیا ہے؟ حرام سے بچنا, شرک سے اپنے آپ کو چھوڑانا, عقیدے کی اصلاح. یہ بات باقاعدہ اس نے لکھی ہے, شرک حرام. تو اس آدمی کے نیک اعمال کی مثال اس عورت جیسی ہے جو حاملہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ حاملہ ہوئی, مگر بچے کے پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے اس کی جو ہے اسقاط حمل ہو گئی. یہ شیخ کی بات بتا رہا ہوں, اور شیخ یہ بات نقل کر رہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات نقل کر رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بچے کے پیدائش سے پہلے پہلے اس عورت کو اسقاط حمل ہوا. جب دیکھ لیا بچہ ادھورا تھا اس تکلیف پہ کہ کتنی تکلیف برداشت کی, کتنی مصیبتیں برداشت کی, اور اس کے بعد جو حاصل تھا کچھ بھی حاصل نہ آیا. اسی طرح وہ آدمی جو نیک اعمال کیا کرتا ہے مگر اس کا عقیدہ غلط ہوتا ہے. تو یہاں پر تو مشقت برداشت کی, حج بھی کیا, عمرے بھی کیے, تراویح بھی پڑھے, یہ بھی کیا, وہ بھی کیا, مگر آ کے جا کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ, وہاں پر کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے. اپنی مشقت اور اپنی محنت پہ جو ہے کیا ہوگا؟ خفا ہوگا اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو للہ, ایک آدمی تھا جس کا نام ڈیران تھا. ڈیران سمجھتے ہاں؟ کوڑا کرکٹ کا جو ڈھیر ہوتا ہے ڈیرانے. تو لوگوں سے مال آ گیا, اس کے بعد غریب آدمی تھا, مال آیا تو وہ تنگ تھا اس بات سے کہ یار سب لوگ مجھے ڈھیرانے کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ڈھیرانے کہتے. کسی نے مشورہ دیا یار حج کرو, حج کے بعد آپ لوگ ڈھیرانے کے بجائے جو ہے حاجی صاحب کہیں گے. وہ حج کے لیے چلے گئے. قصہ مختصر, جب واپس آ گئے وہ تو اسی تما اور آسرے پہ حج کر کے آئے تھے کہ لوگ مجھے جو ہے ڈھیرانے کے بجائے حاجی صاحب کہیں گے. آتے ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا راجے تو ڈھیرانی جی سے خیرات دے, ڈھیرانے جی سے خیرات. تو کچھ لوگ اس چکر میں چلے جاتے ہیں یار لوگ مجھے حاجی صاحب کہے, میرے نام کے ساتھ حاجی صاحب, کب میرے احترام کیا کرے. اللہ کے بندے للہ, حج سے زیادہ اہم عبادت نماز ہے. حج صاحب استطاعت پہ, نماز سب پہ ہے. نماز دن میں 5 مرتبہ, حج زندگی میں 1 مرتبہ. حج کے لیے ہم لوگ اتنے اہتمام نہیں کیا کرتے نماز کے لیے جتنے اہتمامات ہم جو ہے کیا کرتے ہیں حج کے لیے اور عمرے کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ٹھیک ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ٹھیک ہے, مگر للہ. کس کے لیے؟ للہ, خاص اللہ کے لیے. نام اور نمود کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نام کے ساتھ سابقہ, نام کے ساتھ لائقہ, لوگ میری قدر کرے, لوگ مجھے قدر کی نگاہ سے دیکھے کہ فلاں نے حج کیا. کچھ لوگ خفا ہوتے ہیں کہ آتے ہی آپ اس کو حاجی صاحب نہ کہے, وہ کہتے ہیں یا دادر بے ادب ہے, چاہتا ہے جسے بننا ہوئے. من دور پیسی ولا گولی دا دور من دو تلی موالی دوم آغا مقت پنامنو نقلی اللہ کے بندے تم نے حج اس لیے کیا تھا. اگر آپ کو یہ چیز زیادہ پسند ہے ہم آپ کو بائی دوے جو ہے حاجی صاحب کہتے ہیں کیا مشکل تو نہیں تھی بھائی بھائی حاجی صاحب ہم کو آپ کے کہاں کرتے کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ایک بزرگ آدمی آپ حاجی صاحب اس کو کہہ سکتے کیا ہی نہیں کیا اللہ کو معلوم ہے. تو اتم الحج والعمرۃ للہ حج شروع کیا لبیک بحجتن لبیک بعمرتن کہہ دیا لبیک اللہم لبیک کہہ دیا ابھی تکمیل تک پہنچاؤ درمیان میں ادھورا چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے. ایک آدمی نے احرام باندھ کے چلا گیا اس زمانے میں کراچی سے جہاں جایا کرتے تھے کراچی اترا وہاں پر ان پیسوں سے جو کتے خرید کے واپس آیا لوگوں نے کہا کیا کیا اس نے کہا حج پھر بھی ہو سکتا ہے کتے بڑے کمال کے تھے دوبارہ نہیں مل سکتے. یہ تو ہماری وہ حج سے ہماری جو ہے شوق اور وہ محبت ہے ہمارے دل میں ایک عبادت کی. اللہ کی بندو پہلے اس عبادت کو سمجھو. قرآن نے جو چیز بتائی ہے آپ قرآن کو سمجھیں گے سنیں گے انشاءاللہ. مجھے بھی دعا کیجئے کہ میں جو چیز ہے قرآن جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہے اسی طرح میں بھی آپ کو سمجھاؤں. آپ کے دل میں یہ چیز آئے گی کہ کاش ہم دوبارہ حج کے لیے چلے جائیں. حج کرے ہم نے تو ویسے ٹائم کو ضائع کیا ہے. جب ایک چیز کی پتہ ہی نہیں ہوتی اور آپ ایک کام کریں تو کیا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا الا من شاء اللہ اگر کسی نے جو ہے پہلے اپنے آپ کو خود سمجھایا ہو اور اس کے بعد حج کیا تو بہتر ہے. ہمارے ہاں وہاں پر علاقے میں ایک انکم ٹیکس میں ہے اس نے حج کیا. حج آنے کے بعد میں ابھی بھی دونوں قرآن کے درس میں بیٹھے جب قرآن کے درس کو سنا اس نے کہا ہم نے ٹائم ضائع کیا ہے پیسے ضائع کیے ہیں حج تو ہم نے نہیں کیا ہے غلط سانا غلط کیا ہے. آئندہ جو ہے ان نے مصمم ارادہ کر دیا کہ جیسے بھی وہ اگلے سال دوبارہ حج پہ لے جائیں گے. اگلے سال دوبارہ داخلہ کر دیا اور دوبارہ حج کے لیے چلے گئے. جب واپس آئے تو اس نے کہا یار قرآن کے علم اور سننے کے بعد ہی حج ہوتا ہے. اس طرح حج کیا حج ہے.